Orti nini baloli yo moto okoyokanga yo nakamwe mingi namasoyo zali kosala ngai chéri soki nakanisi ebandeli ya ngai na yo posana miboma bolingo nyonso napesaki yo chéri poti yango wapi lelo balobi yo boyi ngai naluki ntina emonani te nakamwe mingi namasoyo zali kosala ngai chéri soki nakanisi ebandeli ya ngai na yo posana miboma bolingo nyonso napesaki yo chéri poti yango wapi lelo balobi yo boyi ngai naluki ntina emonani te nakamwe mingi namasoyo zali kosala ngai chéri soki nakanisi ebandeli ya ngai na yo posana miboma bolingo nyonso napesaki yo chéri poti yango wapi lelo balobi yo boyi ngai naluki ntina emonani te orti nini ebaloli yo moto nalingi toyokana chéri orti nini ebaloli yo moto okoyoka ngai orti nini ebaloli yo moto nalingi toyokana chéri orti nini ebaloli yo moto okoyoka ngai lokuta ya bato koyokaka te chéri noki te okoboya ngai nazali na mwali te yo ya koyebisa yo yaka pene na ngai orti nini ebaloli yo moto nalingi toyokana chéri orti nini ebaloli yo moto okoyoka ngai orti nini ebaloli yo moto nalingi toyokana chéri orti nini ebaloli yo moto okoyoka ngai saka mama moto nyonso na mokili akobungaka yakatoli misana nini ebalali yo moto nalingi toyokana sheri oti nini ebalali yo moto.